Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerle münafıkların farkı. Münafık tam başladı inşallah. Bize Mevlam buyuruyor Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Münafık erkekler, münafık kadınlar böyle anlıyor. Münafık, nifak kökenden geliyor, nifak. Nifak, ayrılık, iki yüzlülük anlamına geliyor. Nafaka, münafıktan geliyor. Mekke-i Mükerreme'de, münafık yoktu Mekke-i Mükerreme'de. Münafık, İslam'ın güçlü olduğu dönemde olur münafıklar. Dışı başka, içi başka. Yani Müslümanların, müminlerin güçlü olduğu dönemlerde menfaati icabı, çıkarı icabı dışı Müslüman görünür. Camiye gelir, namaz da kılar, oruç tutar, Müslümanlar der, içi inkarcıdır. Mevlam buyuruyor burada. El münafikune vel münafikatü. Erkekleri, kadınları, münafıkları. Bazı min bazın, onların bazısı da bazılarından. Yani birbirine benzerler. Aynıdır buna Mevlam buyuruyor. Ye'mune bil münkeri. Ne yaparlar bunda alametleri, farkları? Münkeri emrederler. Münker. Yani İslam'da yasakları ne varsa bunu teşvik ederler, bunu tavsiye ederler münafıklar. Erkekleri de, kadınları da. Mesela bir genç kız örtülmüş, tam tesettürlüdür. Ne yapar müminler? Bunu teşvik ederler, tebrik ederler. Bak ne kızım yol yapmış kızlarlar böyle. Münafık ne yapar? Kızım be daha gençsin da ne bu kadar kapandı bu kadar böyle. Demek ki onların birinci özelliği kötülüğü emrederler, tavsiye ederler. Önce işte dünya der, ekmeğini kazan der, namaz sonra der, bu Allah borcudur der, hafif alır bunları, hep bunlara kötü emrederler. Bilhal münkeri, marufi, bir de maruftan ne ederler? Maruftan da. Yani namaz mı kılacak, yani bunun için zamanı mı der, bak iş zamanı der, işte mesai zamanı der, şu bu der, bunu yaparlar münafıklar. Veya kibilûne eydiyevim, ellerinde çok sıkarlar. Allah yoluna bir şey veremezler. İfak edemezler böyle. Ancak gösterişin riyakârâne o zaman verirler böyle. Yoksa gizli olarak veremezler böyle. Elleri sıkıdır. Nesullâhe fenesiyehum. Allah unuturlar onlar. Allah'tan gafil diller. Allah hatırlamazlar bunlar. Allah da onlara unutma cezasını verir. Unutulma cezasını verir onlara Mevlam böyle. Yani onlara Mevlam dalalete bırakır. Kabre girince kimse yardım edemem. Mahşerde ona şefaatçi olmaz. Münafıklar humül fasikun, onlar fasıklardır beraber diyor. Fasık yoldan çıkan, evet, yoldan çıkanlardır. Münafıkların çok alameti var, farkları var. Bu ayet-i kerim bizi Mevlam bunlara buyuruyor. Demek ki bunlar ne yaparlar? Kötülüğü emrederler, iyiliği engellemek çalışırlar. Yani İslam'a bir zarar gelsin, İslam kalkınmasın, gençlik uyanmasın, buna çalışırlar. Bir de Allah yolunda elleri sıkıdır, cimri de veremezler. Allah için vermek de Mevlam bir imtihanı muhteremler. Can, mal derler. Can, mal. Zaman gelir, insan mal için canını verir. Bak. İnsan mal için canını verir, mal uğrunda. Zaman gelir, insan malını verir, canını kurtarmak için. Yani bunlar birbirine bazen yer değiştir bunlar. Bir cimri varmış, meşhurmuş cimri ama. Zenginmiş, varlıklı ama aşırı başlı cimriymiş. Bir sabah atına biniyor. Bir geziyen bakayım diyor etrafı. Havalayayım biraz diyor. Gidiyor. Bir köyünde geçerken bakıyor. Köyde bir yanık kokusu geliyor. Yani yangın kokusu geliyor, yanık kokusu geliyor. Atını sürüyor, köye giriyor, bakıyor. Bir ev yanmış. Ev halkı dışarı oturuyorlar, ağlaşıyorlar. Çoluk çocuk ağlaşıyorlar. Evden bir şey kurtaramamışlar. Fakir aileymişler bunlar. O anda vicdanı bana diyor ki, bak diyor, tam zamanı yeri. Tam zamana bak yeri. Bu aile tam yoksul bir aile. Evleri yanmış, bir şey kurtaramamışlar. Sen bunlara yardım et. Diye vicdanı buna böyle söylüyor. Aklı bunu kabulleniyor, vermek istiyor. Vermek istiyor, atın aşağı iniyor. Fakat elini cebine sokamıyor ama. Bir türlü cebine sokup parayı çıkaramıyor böyle. Artık cimri buna tam katmerleşmiş benim böyle. Bağımlı konuşuyor cimri kartımda. Elini cebine sokamıyor. Bakıyor veremeyecek. Gideyim bari diyor. Atına biniyor, biraz gidiyor. Fakat vicdan azabı çekiyor ama. Bak bu yoksulu alaşıyor bunlar. Çoğu çıkıyor, alaşıyor burada bunlar diyor. Senin cebinde para var. Evinde paran var. Nasıl sen bunları bırakırsın? Yüzüstü bu şekilde burada. Köyde fakirlik yemiş köyde. Yine dönüyor. Üç sefer veremeyince üçün üstünde oradan birini çıkıyor. Arkadaş gelir misin diyor. Ne var abi? Elin sok benim cebime diyor, burada al diyor paraları, bunlara ver diyor. Elin sok benim cebime, burada para hepsi al, bunlara ver. Adam bakıyor, acaba sakat mı eli? Eli gitmiyor mu cebine acaba? Şöyle bakıyor, acaba ne bile yapıyor? Anlıyor, işin baktığını arkadaş, elim sakat değil ama elini veremiyorum diyor. Onun için sen ver, işte bu para ver. İşte münafıkların alameti de ellerini yumarla sıkarlar, Allah için veremezler. Ve bunlar Allah'tan gafillerdir. Nesullâhe. Allah'ı unutanlar diye şahane. Yani ölecek, Allah hesap verecek, yaradan Mevla onu görüyor, biliyor. Hiç ama hiç aklına gelmez. Fenesiyehum. Allah da onları unutuyor. Yani unutma muamelesi yapıyor bunlara. Ve bunlar fasık amelan buyuruyor. Yine birkaç alametini sayayım bunların işte alametlerini. Nisa suresinden Mevla buyuruyor. Bismillah. Ve izâ kâmile sâde kâmi küsâle. Bunların namına kalktıkları zamanda namına kalkarlar küsâle. Tembel tembel üşene bak. Şimdi camide de olsun, evinde olsun. Yani namazı bırakmıyorsa bile, fakat namaz kılması çok mu? Çok zor gelir ama. Çok zor gelir böyle. Erinir, üşenir, tembeli gelir, uyku basar, canı sıkılır, şu olur, bu olur. O kadar zor gelir böyle. Namaza kalkarlar, küsala, tekasül, tembel tembele kalkarlar. Biraz okuyayım işte bu konuda inşallah. Peygamber buyuruyor. Tabii ki selasyon. Üç alametini peygamber bildiriyor bizi bu adı şerifte. Daha başka var mı? Bu da böyle. İza hadese kezebe. Konuşu zaman yalan söyler. Onu adresidir buyur münafıkın. O kadar kolay değil ki bunu yalan söylemek. Ondan zevk alır. Konuşu zaman yalan söyler. Ve izâ ve'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman da sözden durmaz. Vallahi şey yapacağım, billahi bela yapacağım, yarın akşam geleceğim, işte borcu varsa ayın birinde vereceğim, beşinde vereceğim. Ne vaat ederse vaadini yerine getirmez. Halbuki bu vacip oluyor. Mesela bir insanın borcu var birisine, günü gelmiş, verememiş, gidip ondan helallık alması gerekiyor. Bu arkadaş durum böyle böyle, işte günü geldi, durum atması gerekiyor. Peki ne yapacaksın? İşte 10 gün sonra şunu vereceğim. O günü vermesi gerekiyor, akşam ezanından önce. Bir akşamda bitiyor bu böyle. Ve de tümüne hane. Bir de buna güvenildiği zamanlar, buna ihanette bulundu güvenen kişilere, aldatılanlara da. Yani münafıklıktan fazla durmayacağım muhteremler. Demek ki bunlar nifak kökünden geliyor. İçleri başka, dışları başka. İslam'ın zayıf olduğu yerde bunlar meydana çıkmazlar. Açıkça kafir olurlar bunlar. İslam düşmanı olurlar açıkça. Mesela ülkemizde bile Ramazan ayı geldiği zamanlar 11 ay İslam'a saldıranlar Ramazan'da her biri İslam'dan bahsediyor. Ona göre bir adam buluyor. Din adam buluyor. Kendine göre muhtemelen böyle. Basında televizyon muhtemelen böyle. Demek ki bunlar İslam'ın zayıf olduğu yerler çıkmazlar. İslam biraz kuvvetlendi mi o zaman çıkarlar böylece. Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı muhtemelen. Medine-i Münevvere'de böyle. Başları vardı. Abla bir Übey diye başları böyle. Münafıkların reisi başı buydu böyle. İri yapılı, yakışıklı kendisi. Çok da hitabet ve konuşması vardı. Etkiledi insanları. Buna bağlı münafıklar vardı böyle. Neden bu münafık oldu bu şekilde? Peygamber gelmeden Medine'ye, Medine-i Münevvere'de bunun sözü geçiyordu. Ağırlığı vardı böyle. Çevresi vardı. Resulullah Medine'ye gelince insan bundan tabi koptular. Peygamber peşine takıldılar. Bunu kıskandı. Münafık oldu böylece. Sonuna kadar ve böyle gitti. Bu şekilde gitti böylece. Hatta ölmeden önce ölüm halinde oğlu isminde Abdullah. Oğlunu gönderip peygamberimize. Oğlu da tam Müslüman ama sahabe. Oğlu böyle. Oğlu da tam dört adet Müslüman sahabe oldu böyle. Oğlunu gönderip peygamberimize. Dedi ki git dedi Muhammed'e git. Resul değil mi? Muhammed'e git diyor. Yani aklınca o anda kendi kanısına göre ya bu peygamberse ama şek iman kabul etmiyor. Ya bu peygamberse git dedi Muhammed'e dedi. Onu da bana gömleğini iste gel. Gömleğini al gel gömleğini. Onu bana kefalara giydir. Giydir. Bir de dedi Muhammed'e benim için rica dedi. Namazımı o kılırsın dedi böylece. O da geldi. Ya Resulallah babam ağır hasta. Senin iki tane ricası var. Ne bunlar? Biri gömleğini istiyor ya Resulallah. Bunu kefalara bunu giyecek. Yani peygamber gömleğini giyince azap olmayayım kabirde de. Yani ya peygamberse ama kesin inanmıyor gene ama. Gene kafir bir işe. Muhtemelen peygamberin ahlakına bakın muhtemelen. Halbuki Medine'de onun yaptığı zulüm peygamberimize muhtemelen böyle. Zulüm böyle. Hele Uhud Savaşı'ndan sonra böyle, Tebuk Savaşı'nda, böyle Müslümanların Hendek Savaşı'nda, Müslümanların biraz zayıf zamanında kudurdu böyle. O da peygamberimize hakaret ettiği halde Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Erhamir Rahimine Mevlana başlar. Peki dedi, çıkardı, dış gömleğini verdi oğluna. Babaanne de öyle zaman dedi, ip kefendeyin, haber ver, namazı kıldırım. Götürüyor babasına, babaya da getireyim gömleğe. Baktı, bu dış gömlek ama iç gömleğini al dedi böyle. Onun derisinden dokunan olsun dedi böyle. Bak. Kafa çalışıyor kafir anlattı. Ama şişer çalışıyor böyle. Geldi ki ya Resulallah, babam böyle rica ediyor. Peki. Peygamber çekilme terimler, iç gömleğini verdi. Nasıl var böyle. Sonra artık o günü, erse gün neyse, o yine geldi mescide. Ya Resulallah, babam vefat etti. Ben onu da yıkadım, kefenledim. Yanısı hazır, namazını kıldırmasın, kıldırayım. Yanısı kalktı Aleyhisselam Hazretleri, kıldıracak. Hazreti Ömer tabi orada, sahabeyle beraberler. Hazreti Ömer, dinde çok çetin dinde böyle, tavizsiz böyle gayet böyle. Çıkıp Peygamberimize, ya Resulallah, bak falan zaman sana böyle demişti, aleyhinde böyle söylemişti, itiraf etmişti sana, Ayşe'yi, Sıddık'a'yı ihtira etmişti bunlar. Bunu yapmıştı. Bunu sınavında kılacak mısın? Yani cevap vermedi ben. Tamam gidip Peygamber gidiyor böylece. Gidiyor gidiyor. Artık tam yaklaştı. Peygamber'den durdu böyle. Cebrail geldi. Ayeti getirdi. Velat-ı Salya. Ve ayetlerken başlıyor. Tabii bu zaman konu kısa etme yapmak istiyorum. Velam buyurdu. Habibim onunla namazını kılma. Ve onların kavramı dikip ona dua etme. Dua etmek de haram olmuyor. Hem Peygamber döndü, gerisi geriye, ayeti tabi tebliğ etti orada, namazı kıldırmadı muhtemelen. Münafıkların namazı kılmak demek ki haram oluyor, onunla dua etmek de haram oluyor. Şimdi bunların azaplarına bakalım. Ve adallahu münafıkın el münafıkati. Ve adallahu Allah vaat ediyor. Münafık erkeklere, kadınlara ve küffare, kafirlere nâre cehennem. Cehennem ateşli mi? Vaat ediyor böyle. Yani sonları cehennem. Yani gerçekten çok yazık muhteremler. Özellikle o dönemde yaşayan münafıklara yazık onlara. Asıl saadette. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri o kadar mucize gösteriyor. O kadar mucize görüyorlar böyle böyle. Konuştukları gizli şeylere Peygamber'e haber veriyor. Vahiy gelip Peygamber'e geliyor. Bütün bunları gördükleri halde meşte namaza geliyorlar. Sohbet dinledikleri halde iman etmeyenler münafıklar böyle. Ona Mevlam vaat etti. Cehennem azabını. Haldiyle fiha orada ebedi kalacaklar. Ebedi kalacaklar. Hi hasbühüm. Onlar o yeter. Hi hasbühüm. Onlar o tempi atlar canım böyle. Ve le'nehumullah. Allah'a bir lanet etti onları. Lanet etti. Böyle azab-ı mükim. Onlara cehennemde azab-ı mükim vardı. Devamlı azap vardı onlara böyle. Ve elham inşallah. Allah'ın şerine korusun muhteremler. Şimdi müminlere gelelim inşallah. Müminlere özelliklerine. Ve elham buyuruyor. Ve müminatı, mümin kadına vel mümin vel müminatı. Mümin amele yümeden geliyor, iman eden ona geliyor. Aslı isim faildir, iman edici asıl sözcük olan ona geliyor mümin, amele yümeden geliyor. İman eden erkekler, iman eden kadınlar. Bağlıhum evliya bağlı. Bunlar birbirinin evliyasıdır, dostudur, yardımcısıdır. Müminler birbirinin evliya. Evliya, velinin çoğu. Veli, velisiz yani. Çocuğun velisi olduğu gibi böyle, onu ilgilenen. Demek ki müminlerin birbirinin velisi. Velisi böyle. Yani bir insan çocuğunu gözettiği gibi bir din kardeşini gözetmesi gerekiyor. Din kardeşlerine. Bil maruf ve nehyi münkeri ne yapan müminler maruf emir ederler. Maruf emrederler birbirlerine. tavsiye ederler. Aman kızım başını ört bak. Aman kızım sakın böyle açı gezme. Bak cehennem azabı var. Aman yavrum namazı kıl böyle. Yani arkadaşına iş yerinde, dış yerinde artık kimle görüşebiliyorsa, kime tabii sözü geçiyorsa, söyleyebiliyorsa, yalnız kalp kırmadan, İslam'la uzaklaştırmadan, bu metot önemli muhtemelen. Yani bir insan efendim ben şöyle dedim, böyle dedim, üstün geldim, geldin ama iyi o kişi İslam'da uzaklaşmışsa, onun günah var bu sefer böyle. Çok denge hassas denge böyle. Hassas denge, İslam'ı sevdirme gerekiyor böyle. Allah sevdirme gerekiyor, Resul sevdirme gerekiyor böyle. Yani sevese benim sevmesi gerekiyor böyle. Yazın Kur'an kursu açılıyor mesela çocuklara. Yalnız elbette secumla iş bitmiyor muhtemelen böyle. Yani çocuğa İslam'ın bir özünü vermek gerekiyor orada böyle. Allah iman celleşaliyor. Çocuğun anlayabileceği bir dille, onun seviyesi inerek ona bir şey vermek gerekiyor orada böyle. Bir gün bir köyde yazın camiye gittim. Baktım hoca Kur'an öğretiyor çocuklara. Kalabalık çocuktan bayağı büyük köymüş demek ki. Çocuklar Kur'an öğretiyor böyle. Nasıl öğretiyor ama hiç yalnız böyle o dersine. Elem tereke faal ücdü verbi artık böyle yalnız tan tan tan tan tan böyle şey. Zaten çocuk okula başladı unutuyor onları. Kapanıyor böyle şey. Seneye yeniden başlıyor. Yeni unutuyor, yeni başlıyor. Evde aile bundan meşhur olmuyor ki evdeki aile. Mesela okula giderken aile nasıl meşhur oluyor böyle? Oğlum dersini yap, sakın uyuma, şunu yapma, bunu yapma. Gözetliyor, peşine gidiyor, okula gidiyor, halini soruyor. Öğretmenle görüşüyor. Ama Kur'an'a gelince ne bir düzgün bir kıyafet. Çocuğu hemen eline bir elif bacızı böyle. Hadi bakalım, koş bakalım. Dedim ki o hocaya muhteremler, dedim bakayım sen böyle yapma. Tahminim 50 tane çocuk vardı böyle, kız erkek, 50 çocuk vardı. Dedim işaret edin böyle 10 tanesini seç. Hepsi aynı dersi var, aynı sohbeti yap. İşaret edin 10 tanesini seç. Yani 40'ını biraz ayır böyle, 10 tane seç dedim böyle. Hangi İslam'a yatkın böyle, ahlakı güzel böyle. Güzel dinliyor, yapmak istiyor, iş yapmak istiyor, işte bir şey var. Onlarla ilgilen böyle bunlar. Dedim bir yaz sezonunda dedim böyle, 10 tane genci kapsan, onlara İslam'ı sevdirirsen, namazı onlara sevdirirsen, namaza başlatsan bunları, bunlara bir İslam bunu verebilirsen 10 tane çocuğa, bugün ben baktım mesela 12 yaşlarında, 5 sene sonra 17 yaşında olacak bu çocuklar. 5 sene sonra. Yani her sene ondan çocuğa bir İslam aşkını verebilse, 5 sene sonra 50 tane genç bırakılır köyde bak, 50 genç. İfet etti bundan böyle. İfet etti bundan böyle. Yani hocalarımız yaz sezonunda böyle bilinçli olsalar muhtemelen. Yani eli barizli olmuyor bunlar. Unutuyor onlara böyle şey. İşte müminler özelliği budur. Maruf-ı emir, münker-i nehi. Yani kötülükten alıkoyamak. Aman yavrum bak işte ömrün başı harcama yavrum bak. Sakın ha sigara içme, bak şunu yapma, bunu yapma. Böyle ilgilenme, tatlı dillerle zararını anlatmak kendilerine. Hükümüne sırati ve namazı kılarlar müminler. Namaz şart. Namaz olmuyor iman böyle. Namaz. Hükümüne sırati namazı kılarlar. Bu da yukimu geliyor, ikame. İkame, yani ağır ağır tatil erken namazı kılarlar müminler böyle. Münafık namazı çok acele kılar. Onun için kabul olması diye bir soru yok onun için böyle. Yatsın kalsın yeter ona böyle. Hocanın sesi güzel olsun, bağırsın, çağırsın. Yani namazının şartı, farzı, varisi, sünneti incelenmez onlara böyle. Namaz kabul olmuş onların iş, umursamaz böyle. Yatsın kalır, yatar bu şekilde böyle. Mümin ne yapar? Namazı ikam ediyor böyle. Ağır ağır böyle. Hazreti erkanıyla böyle. Huşuyla, yani Allah huzurunda olduğu bilinciyle böyle. Allah'ın huzurunu celle şanühü. Yani gerçekten insan günde 5 defa namazda, yani namazda kişi bir nevi mahşer yaşanıyor. Mahşer. Kişi kabrinden kalkmış, mahşerde Allah huzurunda el pençesinden duruyor böyle. Sorguya çekilmeyi bekliyor insan böyle. Namazda kıyam bu muhtemelen böyle. Yani böyle. Ve 5 defa bunu hatırlama böyle. Hatırlama. Ve bütün zekate ve müminler malın zekatını verirler böyle. 40'ta biri, 2,5 böylece. Bunu da verirler. Bu nedir? Zekat, İslam'ın köprüsü. Köprü muhtemelen. Yani zengin arasında gönülden gönüle bir bağdır. Köprü böylece böyle. Şimdi Müslümanlar zekatını tam verince ne haber etrafında fakir, onu tanıyan fakir, yakınlar fakirler? Bu kazandıkça sevinirler. Keşke Allah'ın daha mal versin de zekat da fazla verecek tabi muhtemelen. Yani kısaca kalkar böyle. Kalkar böylece. Sen ve Resulü'nü ve bunlar itaat ederler. Allah Resulü'ne. Yutuyun Allah ve Resulü'nü. İtaat Allah'a cizali. İtaat nedir? Her konuda, her zaman, her yerde böyle itaat ederler. Orucunda, namazında, Allah yolunda, cihadında, el-i marifunda, İslam işi çalışmada, zekatında ve peygamber de itaat. Peygamber itaat böyle. Efendim işte bu sünnet diye bağlı küçümsüyor haşa. Kim emrediyor bunu? Resulullah. Bir peygamber. Ümmetin bunu böyle yaptı. Kimin yararına? Kişinin kendi yararına ama. Yani doktor tavsiye ediyor mesela. Şunu şunu da yap, bunu bunu da yap. İşte ayrıca bazı tavsiyede bulunuyor. Çekince şeyleri tavsiye ediyor mesela. Kimi yararına? Hasta yararına muhtemelen. Doktor maaşı, maaş böyle. Bu işin demek ki sünnete de sarılmak, sünnetlere sarılmak muhtemelen. Yani bir sünnetin sevabı o kadar ki bu zamanda, bu zamanda böyle 100 şey sevabı var böyle. Yani sünnetleri ihya etmek, diriltmek sünnetleri böyle. Ülâike yerhamuhumullah. Allah bunlara rahmet edecek bunlara. Allah'ın rahmet olacak, merhamet olacak bunlara böyle. İnnallâhe azîzün hakîm. Allah azizdir, hakimdir böyle. Ve adallâhu mü'minel mü'minâti. Şu Rabbim mü'minlere vaadi. Burada mü'min ve mü'minat geliyor böyle. Mümin erkeklere, mümin kadınlara da. Allah vaat ediyor. Neyi? Cennatin cennetleri. Cennat, cennetin çoğulu. 8 cennet var. Bir cennetin büyüklüğü 7 kat gökten daha büyük. Yani ne kadar galaksi alemi varsa galaksi hepsini içine topla, cennet içine doldur bunları. Yani aklı ermez böyle galaksinin büyüklüğü, ışık hızıyla böyle. Milyarlar hızıyla, ışık hızıyla. Ama bir cennet bir gökten daha büyük derler. Tecrübe tayin har altı ırmaklar akan. Ağaçın altından köşe altı ırmaklar akan böyle. Akar su. Cennetten deniz yok muhtemelenler. Göl yok cennette. Yani durgun su yok cennette böyle. Akarsu. El enharı nehirler. Enhar nehrin çoğu yani. Ben. Nehir yani akarsular var cennette. Ve tecrim emri. Akıyor. Akarsu böylece. Yalnız cennetindeki denge düzen dünyaya benzemiyor muhtemelen böyle. Mevlam bize böyle bunu vasfediyor. Vasfediyor. Fakat ne kadar hayal etsek cennet hayatını anlayamayız ama böyle. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, مَا لَعَنُ رَعَتْ اِلَٰهُرْ Gözlerin görmediği, yani dünyada bir benzeri yok ama, kulakların duymadığı, kalbe hatıra gelmeyen, hale gelmeyen, öyle farklı bir alem cennet. Kırmak akıyor. Akıyor ama nereden akıyor? Bir dereden mi akıyor? Çamurdan mı, çukurdan mı akıyor? Bak, düz akıyor muhtemelen böyle. Yer çekimi yok böyle. Kırmak yukarıda çıkıyor, aşağıda iniyor böyle. Meryasından dağılmıyor mu böyle. Oradaki kırmaklar da bildiğimiz su değil muhtemelen böyle. Süzülmüş bal. Yani asr-i musaffa. Asr-i musaffa. Safi süzülmüş bal. Lemen, halisen, süt, böyle şerbetler. Çok ırmaklar var cennette. Serisi ırmakları var, teslim ırmakları var. Her birinin farklı özelliği var. İnsandaki etkisi. İnsana böyle ruhsal zevk, manevi zevkler var böylece. Cennette bir insan hiç su içmez yine yaşar. Oraya su içiliyor, zevk içecek böylece. Haldine fiha, orada ebedi kalmak cennette. Ebedi kalmak var cennette, ebedi çıkmak yok böyle. Cennete giriş iki türlü muhtemelenler. Birine deniyor, duhul-i evvelin. Duhul-i evvelin. Allah bizi bunlar ise muhtemelen. İlk girenler. Yani mahşerde fazla terlemeyenler, güneş yanmayanlar mahşerde. Sıratta yanmayanlar. Hiç cehenneme düşmeyenler, duhul evvelin bunlar böyle. Sevapları bol mu bol. Ahiret zengini bunlardır. Ahiret zengini bunlar böyle. Gerçi kul hakkı da orada hesaba çekilecek ama ne kadar üzerinde kul hakkı olsa bile eğer sevabı çok bolsa sevabı onun için bu etkilemiyor böyle şey. Mesela zengin de çok borcu olabilir böyle. Hatta hesaba küçük bunu olabilir bu şekilde böylece. Ama onun için sorun değil bu. Ne kadar borcun? 5 lira al. O şey mahşer muhteremler. Halk arasında yalnız bir anlam halk arasında muhteremler. Ne diyor halk? Ya filan boş namaz kılıyor böyle. Boş lira haca gidiyor. Boş ömreye gidiyor. Boş namaz kılıyor. Neden? İşte filan filan kulak koşuyor böyle yapmış şekilde. Ya boş olur muhteremler ya. Eğer insanın kul hakkı varsa ne yapması gerekiyor? Onunla helallaşma imkanı yoksa sevabını çoğaltması gerekiyor. Namaz ise namaz olacak, orucu olacak, Kur'an olacak, zekatı olacak, zikrullah olacak böyle, hayrı olacak. Sevabı çoğalsın ki mahşerinde kul hakkına sıraya gelince ne istiyor, ne kadar buna sevap verecek? Mevlam buyuruyor, 10 bin sevap buna. Al, al, al. Ama gelen sevap o muhtemelen. Ama ömrü zaten namazı yarım. Orucu yarım muhteremler. Haramı çok, günahı çok. Zaten orada işi kaybetti mizanda böyle. Bir kulakı girince sevabı yetmiyor. Ne olacak bu sefer? Hakların günahı bunu yüklenecek. İşte Mevlam buyuruyor. Duhul-i evvelin. Duhul-i evvelin. Kabir azap çekmeden kabirde. Yani kabirde rahat edecek kabirde böyle. Kabirden kalktı, melekle karşılıyorlar. اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَيَبْشِ بِي جَنَّةِ Korkma, sakın üzülme diyorlar. Sen erişen edersin böyle. Melekler de kalkarken kabirinden böyle. Su üfürülüyor. Değişik düzene giriliyor. O yeni bir alem başlıyor. Kabirde uykudan kalkar bir kalk, serseniyor kalkıyor. Bir korku. Melekler geliyorlar böyle. Korkma, korkma. Hiç üzülme de seni cennet diyorlar. Mahşere gidecek. Sevabı çok. Sevabı çok. Rabb bunları biliyor. Hesabı çok bitecek. Bitecek. Arın bakalım. Hülüküm fil cennet. Eli cennet. Arın bakalım böyle. Kimler var burada? Peygamberler, sıdıklar, sahabeler, evliyalar, şehitler. Allah'ın salih kulları böyle. Hepsi Allah'ın seçkin kulları böyle. Birbirinden nurlu insanlar, ahlakları iyi böyle. güler yüzlü, tatlı dilli, her bir birbirinden güzel insanlar böyle. Hadi bakalım böyle. Arşın gölgesi olacaklar bunlar. Havz-ı Kevser'in başında. İbrahim tanışıyorlar şimdi böyle. Tabii tanıyanlar var. Abi ben seninle tanışmıştım dünyada. İşte Mekke'de beraberdik, Hac'da beraberdik, Ömer'de beraberdik. İşte Frenç anlamazı beraber kılmıştık. Böyle tanışacaklar noktada böyle. Tanışacaklar. Bir de birbirini görmeyenler var. Mesela sahabeyi görmedik böyle. Ama ismini seviyoruz bazı sahabelere mesela. Seviyoruz. O bakacağız ki bu Ebu Bekir Sıddık. O hem yanına. Ya ben seni Allah'ı seviyordum dünyadayken böyle. Ömer-i Faruk, Osman Zindüreyn, Ali'nin Kerem Allah. Eşe mesela böyle. Tanışa bunlar bunlar böyle. Orada böyle sohbet bunlar arasında bu şekilde. Bunlara izin verecek. Hadi bakalım. Geçin sıratı. Gidin bakalım cennete böyle. Ama sırat ayak basmayacaklar. Uçar gibi muhtemelen böyle. Işık hızıyla böyle. Şimşek gibi ışık hızıyla böyle. Sırat ayak basmadan böyle pırrrr böyle bir anda geçecekler. Geçecek cennete gelecekler. Ama cennet kapısı kapalı ama. Kapalı cennet kapısı. İşte bekliyorlar böyle. Kim bilir kaç milyar insan böyle. Eski ümmet hepsini topla. İyiler, salihler hepsine. Hepsi sorular. Açacak kapı, çıkacak Rıdvan. Nasıl selam verecek bunlara? İzin verecek. Buyurun girin bakalım. Fedhulüha halidin. Fedhulüha halidin. Buyurun girin. Ama bir gezmek için değil böyle. Piknik değil. Ebedi kalacağım baksana burada. Ve mesakine tayyibeden ficinat adını. Bir de mesakine tayyibe. Mesakin, meskenin çoğulu. Meskenler, köşk, saraylar böyle. Tayyibeten, tertemiz, pırıl pırıl, parlak böyle. Köşkler böyle. Cennette her şey doğal. İlahi kutu yaratmak, mümkün yaratmak. Doğal, her şey cennette böyle. Köşk, saraylar böyle, 70 kat. Ama öyle işte kalıpçı, demirci, sıvacı, bilmem elektrikçi yok mu? Doğal böyle. Yakuttan, inciden, altından, zümrütten böyle, gözlere kamaştıran böyle, doğal böyle. Kişinin ne kadar dünyada ameli güzel ise, ne kadar canlı Allah kulluk yapmışsa, o kadar da parlak mı der böyle. İşte öyle insanlar mesela namazdan zevk alır böyle. Namazdan, namazdayken böyle huzuru bulur namazdan zevk alır, bakar çok tatlı bir şey bu namaz böyle. Zevk alıyor. Ona göre onun cennetteki her şey değişiyor bu böyle. Cennette yer çekim yok. Yer çekim yok. Kişi yorulmuyor böyle. Sıfır kilo. Sıfır kilo da mesela. Bugün ayda bile mesela seçim dünyanın altta biri. Burada kilo 60 kilo, orada 10 kilo kişi var. Ayda mesela. Ayda. 10 kilo. Burada 6 kilo, orada 1 kilo ayda. 6 kilo, 1 kilo ayda. Yalnız dünya ölçü değil yani muhtemelen. Dünya ölçü değil böyle şey. Bugün dünyada bile her yerde farklı iklim var dünyada. İşte koşturu var böyle. Ekvatorda başka, kutuplarda başka. Hele güney kutbu. Bambaşka bir alem muhtemelen böyle. O da dünyada ama o da dünyanın başka böyle. Gece gündüz de başka. Her şey farklı muhtemelen. Herkesin cennette makamı var, köşkü var, sarayı muhtemelen böyle. Döşeli dayalı böyle. Eşyası hazır böyle. Hepsi böyle hazır böyle. Divanları, yatakları, yeşil sündüz istibraktan. Cennet yeşilleri, sonra ağaçlar. Ağaçlar muhtemelen. Yani ağaçlar böyle. Bir atlı koşarak atlayan 100 sene gitsin, bir ağacın gölgesini bitiremiyor. Bitiremiyor bir ağacın gölgesini. Yani cennetteki düzen başka. Dünyada her şey bir şeye bağımlı. Ağaç mesela toprağa bağımlı. Çünkü çıktığın topraktan kurur. Orada öyle değil. Orada ağaç yaratılmış böyle. Kökü yukarıda, dalı aşağıda. Bunun dalı insana lazım. O da ağaç çıkmış ki merdivene böyle. Bir Bir ağacın her dalında başka farklı meyveler var. Cennette ehli iman tabi birbirine görüşecekler cennette muhtemelen böyle. Ehli iman önce ilk baştan bir cennete girme heyecanı, doruktan heyecan böyle. İlk başta böyle. Bir heyecan, açılır cennetin kapıları, gözler kamaşırak böyle. Hayallerin ötesinde o güzellik cennet böyle. Yani gerçekten her insan cennetli olduğu az bir şey anlayabilir muhteremler. Yani bir insan nasıl yaşamışıyorsa o da cennet muhterem böyle. O böyle. Mevla bizi onun için yaratmış bir insanları her insanın içindeki bütün arzu duygular cenneti ister. Herkes böyle. Her insan böyle. Ne ister insan? Önce ölüm olmasa, ölümsüz bir hayat olsa, dünyada imkan var mı? Yok muhterem. Öleceğiz burada. İnsan ne ister? Yaşlanma olmasa, hem insan geç kalsa. Nice meşhurlar mesela böyle, kadınlar mesela diyor, sanki döş onlara böyle diyorlar. Onun bütün selameti güzelliği, gençliği. Böyle kalmak için her şeyi verecek ama imkan yok mu selamlar? Cennette ölüm yok, yaşlanmak yok. Hep 33 yaşında, aynı boyda, aynı yerinde, aynı kiloda, aynı hücreler. Ben değişmem böyle. İnsan ne istiyor? Güzel bir ağırlık olmasın, içinde gönlü sıkıntı olmasın, darlık olmasın, huzurlu olsun, sağlıklı olsun insan istiyor böyle. Dünyada imkanı var mı? Yok. Orada var mı? Herkes böyle sürekli huzurda böyle, gönül böyle, hoş gönül böyle. Huzurlu, sevinçli böyle. Hep aynı hal. Şimdi dünyada bir insan hiçbir derdi olmasa bile ama hava kapalıyken bak, hava kapalıyken insan yola gidiyor. İnsan içine böyle bir burukluk olur hava kapalıyken böyle. Açık havada farklı der böyle. Açık hava, güneşlik böyle, güzellik böyle, yeşillik oldu mu insan açılır böyle. Hava kapandı, hava buzlu, yağmurlu, yağışlı. Kişi arabada yok. Huzur kaçtı muhtemelen. Cennette huzur sürekli, sürekli böyle. Gençlik, sağlık, sıhhat böyle. Göz, aynı göz, aynı görüyor böyle. Kulak, aynı kulak işitiyor. Bütün beden sağlık, sıhhatlı. Ve yeme içme, yeme içme. Büyük Mevlam, kulû veşrebû heniyen imâ kuntum ta'melûn. Kullanın, yiyin için kullanın. Yiyin, kulû veşrebû. Yiyin kullanın, yiyin, bol bol bol böyle. Pazar yok bu temelde. Çarşı yok, market yok. Kim olsa da markette o aslında olsun orada. Devlet yok. Karın da böyle. Ama kötü insan yapar. Kötü insan yapar. Kötü ne olacak? Kötü kişi dünyada eğer imanını kurtarmışsa son nefesinde ama namazı kusuru, orucu kusuru haramla işlemiştir ama imanını kurtarmışsa cehenneme girecek ama oraya bile kalmayacak, çıkacak muhtemelen böyle. Niye oraya girecek? Günahlara yanacak muhtemelen. Daha doğrusu günahların kökünü yanacak. Günahların kökeni. Dedim lan nefsem var ama. Kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehviye, kim, ki onluk, benlik, nefsin sıfatları bunlar böyle. Yani günahların kökünü yanacak böyle. Orada kişi bunun farkına varacak ama böyle, varacak böyle. Neye benziyor bu? Ameliyata benziyor, ameliyat muhteremler. Kişinin bir böbreğinde şurada, burada bir işte sancısı var, ızdırı dayanıyor artık kişiye böyle böyle. Dayanıyor böyle. En basit diş ağrısı. Herkesin başına gelemiyor olay. Ağrı dişi ağrıyor, gece uykusu kaçıyor, yatak uyuyamıyor. Diğer dişiye giriyor, oturuyor. Tabii kolay değil, oturmak sandalye dişi oturmak. Oturuyor tabii oraya, aç ağzına bakalım. Hangi dişi dişi ağrı bakalım bakalım. Böyle bir iğne vuruyor tabii, iğne sokuyor dişini, etten arası sokuyor iğneyi böyle muhtemelen. Kişi bunu hep kabul ediyor böyle. Dişini çekiyor. O ağrı geçti mi, of, rahatım yok demek. Cehennem aynı mı demek? Aynı cehennem var mı demek? Aynı mı demek? Orada ehli iman bunu taşıyor. Ehli iman var mı demek? Cehenneme taşıyor böyle. Bakınca ehli iman, içteki dünyada kim varmış böyle? Kimi büyütülme, onurlanma, gazap, öfke, şunlar bunlar varmış. Bunlara başaramıyor dünyada bir. Bir öfkeniyor, kabarıyor, vuruyor, kırıyor böyle. Az önce söylüyor böyle. Tabii günaha girdi, kul hakkına girdi. Orada ne yapıyor? Bakıyor ki, o kuvveyi, gazabiyesi yanıyor böyle. Yanıyor. Yandıkça biraz daha rahatlıyor böyle. Yanıyor. Şimdi Mevlam buyuracak orada, kullarım yiyin için bakalım. Efendim işte dünyada fazla yiyemeyiz böyle. Şunu seviyorum ama bu bana dokunuyor. Bu bana yasak. Buna şeker var, tansiyon var, kalsiyum var, fosfor var, protein fazla, üren var, şu var. Bak bu dünyada mutlak insan malı mülkü de olsa böyle, iştahı da olsa böyle. Alma gücü de var, her imkanı var. Ama Rabbim yedirmedi mi? Yedirmedi. İşte bakar böyle. Bakar böyle. Benim bir komşum vardı muhteremler. Çok iyiydi hale baktı. Et yasaktı buna böyle. Et yasaktı. Eti çok severmiş ama böyle. Ne yapıyor da bazen gidiyor böyle kasaba, eti alıyor böyle, geliyor fakire veriyor bu şeyi böyle böyle. Kendini tatmin etmek için kendisini böylece. Yemek içmek var, çarşı yok, para yok, pul yok böyle, çalışmak yok. Uyku yok cennette, hep gündüz, mevsim yok cennette. Yani eyvah işte yaz güzeldi ama işte kış geliyor, bahar geliyor, yaz geliyor, şu derken yapmayacağız böyle. Hep ılıman ilkbahar mevsimi. Gerisi yok. Sürekli aydınlık her tarafta. Enerji kendisinden böyle. Aydınlık. Uyku da yok böyle. Uyku yok. Uyku ihtiyaç yok böyle. Beden yorulmuyor, beyin yorulmuyor orada. Uyku da yok orada. Peki zaman nasıl geçiyor? Binlerce yıl bir an gibi gelecek bundan böyle. Binlerce yıl böyle. Ağaçların altında meyveler, akarsular oturuyor bir ağacın altına oturuyor. Tabanın dalları uzanmış üzerinde. Akarsuların kenarında kuşlar, cennet kuşları ötüyorlar. Açık, net bir üstü bile sözlerle böyle. Terennüm dönüyor bunlara böyle. Kuşlar böyle. Her türün, kuş türünün zikri ayrı böyle. Ama zikrediyor böyle. Mesela güvercin diyelim. Tabi orada farklı kuşlar, kuşları böyle. Mesela bir diyor ki kuş türü Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman böyle. Ve Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Latif, Ya Allah, Ya Hakim, Ya Aziz. Canlar dinliyor böyle. Onlar belki zikret oluyor böyle. Su akıyor, su da böyle Allah, Allah diye akıyor da böyle. Yeter o dağılmıyor su böyle. Akıyor böylece. Sonra herkes önce yerleşiyor makamına, köşküne, sarayına yerleşiyor. Köşküne, sarayına yerleşti. Herkes eşi olacak. Kimse tek bir kere kalmayacak orada. Herkes eşi olacak orada. Herkes, erkek ve kadın eşinde aradığını bulacak muhtemelen. Yani tam mutluluk orada böyle. Sürekli mutluluk olacak böyle. İşte eşim iyi ama şu ahlakı olmaz demeyecek bundan böyle. Erkek kadın da böyle. Yani her erkek eşinde, hanımında istediği her şeyi onu bulacak böyle. Bana yetecek o böyle. Her kadın korosu da istediğini bulacak böyle. Sürekli mutluluk. Çamaşır yok muhteremler. Yemek yapmak yok, bulaşık yok. Ev sürmek yok, toz toprak yok, bir şey yok. Her şey hazır böyle. Her şey bedava, bol bol bol böyle. Mevlam daha böyle yiyin, yiyin kullanın böyle buyurun Mevlam. Veda minallah. Ekber. Allah'ın rızası ise en büyük Allah'ın rızası muhtemelenler. Mevlam söyle şimdi kullarına. Hadis-i şerif uzun. Bari Müslim'de ve kulullah azze ve cel Hel radıytum. Artık ercan yerleşti muhtemelen böyle. Yerleşti. Eşi var. İş yok ama. Eşi var, iş yok ama. Vildanlar, huriler hizmet ediyorlar ben. Neyse de geliyorlar böyle. Her şey hazır. Çamaşır değişmiyorsun. Toz yok, kir yok, sivrisinek yok, mikrop yok. Hiçbir şey yapmıyor böyle böyle. Öyle bir hayat cennette. Sonra görüşmeler, birbirini aramalar. Arkadaşlar, ana babası arama, yakınını arama, birbirini arama böyle. Çıkıyorlar, aramaya başlayalım işte. İşte annesini, babasını, oğlunu, kızını. O oğlunu kızı arıyor, o da oğlunu kızı arıyor. O da onun kızını aramıştır. Babasını arıyor, babasını arıyor tabii böyle. Gidiyor böyle, bulan tabii buluyor. Sohbetler böyle. Kenardan sohbetleri, oturuyorlar. Evliya sohbetleri, ulema sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, peygamber sohbetleri böyle. Sohbeti, manevi sohbetler. Hafıza Kur'an-ı Kerim okuyacak orada. Cennette okuyacaklar. Herkes ilim sahibi olacaklar. Rabbim soracak şimdi böyle. Hel radıytın. Kullarım razı mısın işte benim cennetten? Fekule ve mâlena lânerde ya Rabbena. Diyecekler ki ya Rabbi nasıl razı olmayız ki ya Rabbi ben? Kimse emredi bu biz nimeti bize verdin ya Rabbi. Ebedi ömür, sağlık, afiyet, bolluk böyle huzur, ruhsal huzur böyle. O kadar rahatlık bu şekilde ya Rabbi böyle. Daha ne isterim ya Rabbi? Fekule ül aleyküm rıdvaniye felâ esat aleyküm bahde. Üzerinize rızamı koydum böyle. Sizden razı oldum. Razı oldum böyle. Bela bulunca, kulum sizden razıyım deyince, Mevlam'ın rızasına ermek, bu ruhsal zevk olacak. Manevi zevk, ruhsal zevk olacak. Ruhani zevk olacak bu. O anda bütün kullar cehennetten geçecek de böyle böyle. Yani cehennetten tadı gidecek bunlardan. Allah'ın razı olmasının şevki muhabbeti böyle. Ruhlar ruhsal zevk edecekler. Rabbim selam verecek onlara. Kavlemin rahim hastane geliyor. En sonunda cemalullah olacak bunlar. Mevlam soracak, içinizde dünya dönmek isteyen var mı içinizde tekrar? Soracak. Kullarım, kim tekrar dünya dönmek istiyor? Var mı dünya dönmek içinizde? Tabii kim dönmez muhtemelen. Kim der dünyaya kar çeksin böyle burada. Yağmur, fırtına, kar, tipi, kavga, gürültü, komşu gürültü yapar, patır yapar, araba arıza yapar. Muhalefeti, şusu, busu böyle, gürültüler, patlatıları böyle, savaşlar, terörler, şunlar, bunlar böyle. Yediğin dokunur, kırın artar, tansiyon çıkar, şeker çıkar. Hayat mı öyle bu? Kim ister? Yalnız olacak çıkanlar muhtemelenler. Çıkacak mı böyle? Biri Hazreti Abdullah, Hazreti Cabir'in babası, Uğur şehitlerinden böyle. Şehitler çıkacak, şehitler muhtemelen. Ne dedi şehitler? Ya Rabbi, bizimle bir istemiz daha var. Ne istiyorsun kullarım? Bir tek dünyaya bizi gönder. Onu istiyoruz. Tamam, biliyor tabii niyetlerini. Kullarım, bakın cennetimi size helal kıldım. Bütün cennetim sizin kullarım böyle. Eşiniz var, aşınız var, huzurunuz var, sohbet ediniz, dostlarınız burada. Ne yapıyorsun dünyada? Dedi ki şehitlerimiz, ya Rabbi, bir tekrar dünyaya gönder, tekrar şehit olalım orada. Tekrar şehit olalım. Şehit olma anında, ölüm anındaki aldığımız ruhsal zevki de bulamayacaklar bana bak. Uhud harbinde, savaşta, Uhud'a giderken Hazreti Sa'd bin Rebi Hazretleri, Eshab-ı İkram'dan, buraya dua ediyormuş Uhud'a giderken. İşte aşkullah içine gelmiş, Allah diye yanmış, Mevla istiyor artık böyle, geçmiş dünyadan, hep dua ediyor Uhud'a giderken. Allah'ım beni geri gönderme Allah'ım. Al beni Allah'ım. Kavuşayım Allah'ım sana. Peygamber bunu duymuş muhtemelen böyle. Bu tabi de sakinleşti. Düşman çekilip gitmeye başladı. Buyurdu Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Bakın bakalım hesabım. Sa'd'in Rebi'ye. Nerede bakalım? Ne oldu bakalım? Bakın bana böyle. Biri koştu başladı. Ya Sa'd bin Rebi'ye. Ya Sa'd. Neredesin? Yok. Beni Resulullah gönderir diyor. Onun adını arıyorum. Bir kısa ses geldi. Buradayım, ölüler arasındayım böyle. Yana gidip baktı. son nefeslerine bu der böyle. Artık son nefeslerinde bizi aşk gibi bizi ama. Dedi ki, ben de Resulullah selam söyle ama beni sakın konuşturma. Cennet sanki Uhud Dağı'na gelir cennet böyle. Cennetteki köşeye sarayan bakıyorum böylece. Cennetin kokusunu aldım. Cennetin feyizini aldım böyle. O kadar şu güzel halden ki şu anda yüzü kapalı böyle. Hat alamadı. Ben de Resulü selam söyledim. Bir gazi amca vardı muhterem. İlkokuldayken bizim muhteremler. Aklına geldi mübarek. Allah rahmet eylesin. Çok var insanı bir Allah rahmet eylesin. Aklıma şu anda geldi. Bu Çanakkale gazisi. Çanakkale gazisi muhteremler. Oğlu arkadaşımın okulda, sınıf arkadaşım oğlum ben. Eline giderdi kendisiyle. Bu da bize anlatırdı. Şerberse böyle. Anlatır bize bu böyle. Sağ kol hiç yoktu sağ kol omuzdan. Hiç kol yoktu sağ kol. Kopmuş. Bir de sağ ayağı dizden yukarı kopmuş böyle. Bu sağ ayağına ağaçtan bir şey yapmışlar. Ama tabii yok orada böyle bir şeyler böyle. Ağaçtan bir şey yapmış, takmayı yapmışlar. Sağ kol hiç yoktu kendisinin. Bu anlatıda muhteremler. Bir de Çanakkale Savaşı'ndan muhteremler. Şöyle derdi bu şekilde. Siperdeyiz diye böyle, yer altındayız böyle diyor. Düşman modern gemilere böyle. Büyük toplara böyle diyor. Tabiye dövüyor böyle. İnsipede böyle dövüyor böyle. Bomba atı zamanlar böyle diyor. Taş, topaç, toprak, toz duman kalkıyor böyle diyor. Alt suluyor böyle diyor. Bakıyoruz, görüyoruz böyle. Uçan başlar, ayaklar uçuyor böyle. Böyle. Bunda ayağı kopmuş, kolu kopmuş. Ama ona kimse bakamıyor. Savaş, top, düşman dövüyor toplara böyle. Biraz sakinleyince o zaman arkadaşlar bunları çekip geri alıyorlar böyle. Ama hasta yok muhtemelenler. Hasta yok bu şekilde böyle. Böyle kayanın arkasında bir çalın dibinde bir iki doktor, birkaç yanlar sıya askerler bunlar bakıyor bu şekilde. Kime bakıyorlar? Dedi ki bakıyor dedi ağır hasta. Ölecek dedi. Ona bakmıyor dedi. Böyle. İlaç az. Zaman yok. Vakit yok. Hasta çok verdi. Binlerce hasta geliyor bir anda. Binlerce. Öyle kadar geliyor. Bir anda da böyle. Düşman bir top atışa başlıyor. Alt suyu siperler. Bakıyor da böyle ağır hastalığı mı bırakıyor bir şey böyle. Bunu da ayak kopuk, kol kopmuş. Bunu salmışla şey yapmış bırakmışlar. Bu oradayken iki kişi yanına getiriyorlar. Ayaklarında şaraplar parçası böyle. İkisine böylece getiriyorlar. Tabii sahneden kırılıyor bunlar. Şimdi diyor ki doktor ikinci geldiğiniz zaman diyor tekmini kaldırıyor. Ağrı kesici, yine vuracak böyle. Yakılacak iş yoktan böyle. Toprakta, toprakta, hem ameliyat var, toprakta böyle. Yatan matı yok bu şekilde. Zaten çaldı birbirine, kayarak aslında böyle. İlk doktor işte bunlara bir tek bir iğnem kaldı. Sadece bu ağrı kesici, bunun için. Acaba hanginize vurayım böyle, kuram mı çekeyim? Dedi ki, hayır diyor, bana vur, bana arkadaşa vur. Ona vur diyor, bana vur. İşte böyle. Böyle diyor. Çok diyor kişiler ölmeden gömüldü muhtemelen böyle böyle. Ölmeden çok gömüldü böyle. Ağır hasta binlerce ölü. Yani kim kim bu şekilde? Peki bunlar namazı kıldı mı bunlar oradakilerin? Canlı namazı kıldı mı? Kılmadı muhtemelen şimdi bunlar değil mi? Gelin oraya gelelim böyle şimdi. Uhud Harbi'nde her olay yaşandığı asıl saadette. Her olay muhtemelen yaşandı böyle. Uhud Savaşı'nda 70 şehit verdik. Peygamberimiz başına bunu zamanlar verdi. 70 şehit verdik. Buyurdu Peygamber hesabına zemmiluhum bikulumi medimahim ve la tavsiluhum buyurdu muhtemelen bakmalı. Zemmiluhum bunları gömeceksiniz, gömün. Bikulumihim yaralarıyla medimahim kanlarını silmedi, yıkamadan kanlarını. Ve la tavsiluhum da yıkamayınız. Hazreti Abi Hanbel'den Nesai'den muhtemelen. Şehidi hakiki deniyor böyle. Bir insan böyle savaşta, üzerinde de yara izi varsa muhtemelen bak. Kişi savaşta öldü, hiçbir yara izi yok ama böyle. Belki kalp üzerine başka öldü böyle. O buna girmiyor, o zaman yıkanması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani savaşta ölmüş, üzerinde yarası varsa böyle. Yarası varsa, ben buyurdu, bunları yarasıyla, kanıyla yıkamadan gömüldü böyle. Ve Uğur şehitleri yıkanmadı bunlar. Kendi elbiseleriyle böyle. Kanlı bu şekilde böyle. Maaşı ödeyecek maaşları. Kanlı gelecek maaşları ama o kan mis gibi kokacak böyle. Peki namazları Hanefi'de namazı kılınması gerekiyor Hanefi'de. Şafii'de gerekmiyor. Çünkü onlara ihtiyacı yok şefaata. Olduğu için demek ki namaz kılmanda olabiliyor ve bunları böyle yıkanmadan da yıkanması zaten gerekiyor. Hani yıkanması gerekiyor. Yıkanmadan gerekiyor bunlar da. Dünyada muhtemelen bakınca, dünya gözüyle bakınca yani savaşta ölenler çok acı bir tablo ortaya çıkıyor. Böyle. Kulu kopmuş, gözü çıkmış, memle yapmış, başı kopmuş. Artık bakınca çok feci. Ölmüş gibi geliyor. Ama onlar acıyı çekmiyorlar muhtemelen böyle. Çekmiyorlar böyle. Yemen'de bir İslam düşmanı biri vardı. İslam önceki dönemde bu. Din düşmanı biri vardı böyle. Hükümdar. Devletin başkanı böyle. Kutperestti. İnsanlara putra taptırıyor zorla. Hendek kazırdı. Uhdud diye geliyor Vuruş Suresi'nde. Uhdud. Uhdud diye geliyor. Hendek kazdı. İçine ateş yaktırdı. İnsanlar sıraya dizdi. Kim onun heykeline tapınırsa, yani secde ederse, onu bıraktı sevmez. Kim onun heykeline, yani putuna secde etmezse, ateş atıyor. Son bir kadıncağız kaldı. Böyle. Son kalan bir kadıncağız. Genç, ilk çocuğu süt emiyor. Yapıp bir göğsüne, başın altından demişim bu şekilde. Şimdi sıra ona gelince çocuğu aldı elinden. Yani çocuğu acısın da bu da tapınsın diye böyle. Çocuğu eline aldılar. Tabi ana yüreği yandı, cüzdedi yandı, gözleri yaşardı. Ama bir türlü bu da tapamadı böyle. Allah'a olan imanı, Allah'ın aşkı, sevgi, muhabbeti onun üstün geldi onda. Tuttu oradaki askerler şu altta ateşe. Alevli ateşleniyor böyle. Şimdi sıra buna geldi. Derler ki tapın yapırsan bizim putumuza atam ateşlerini de böyle. Şimdi ateş içine bir baktı. Velam bire ennar zatil ve kud. Alevli ateş. Kızgın benim, çok böyle. Kokuyor bir alev. Alev yakıyor karşıdan böyle. Böyle bir ateş. Şimdi ateşe baktı. Biraz can patlığı bir geldi. Çocuğu bağırdı çocuğu. Anne korkma. Burası cennet bahçesi. Ateşi burası. Meğersem ateş atırırken yolda azam canını alıyor. Beden yanmıyor. Böyle. Kişi duymuyor acımı. Böyle. Şimdi anne korkma. Bu cennetten bahçesi burası. Yani şehitler, muhteremler göründüğünde tablo çirkin görünüyor. Yani korkunç görünüyor, acıklı görünüyor. Her taraf parçalanır. Hele günümüzde bombalarlar bir artık tablo parçalarını. O hale geliyor kişi. Ama şehit olan kişi, bakın muhteremler, o acıyı çekmiyor. Ona böyle o sabır cemili veriyor. Bir de cennetteyken bile, ne diyor? Allah'ım, beni tekrar dünyaya gönder de, niye kulum? Tekrar şehit olayım. O yüzden yaşayayım bu muhteremler. Bütün şehit rahmet etsin inşallah. Zaten Fatiha.